الرحمن الرحیم څه دا خبره کړی وا چې جمله کله وخت جمله خبریا مدا جمله خبریا څه قسمت بینځه قسمت لایش اسمیه فعلیه شی بیا مضارع مثبت مضارع منفی ماضی مثبت ماضی منفی بینځه قسمت او پداشي بیا رابط ضروري ده که جمله خو مستقله وي اخو خپل رب تکزانو کو تبه وس بر تاړي خال خو خال سره مربوط وي نو رابط درشه نه کیدای شي ضمیر کیدای شي واو کیدای شي دوا سره کیدای شي جمله اس میاش در سره کیدای شي کله وختو جمله اس می خال شو واو وي په رابط او ضمیر وي دا اعلی طریقه شو دوا مدد چې واو وي په ضمیر نه درام قسم دا چې خالی ضمیر خو دا شه د ضعف دا شه دای څه شا او چې جمله مضارع مثبت حال وکي وي بدندر شي و نو دی وی ول نو دغه نو والمضارع المثبت شا والمضارع دغه او بل مضارع مثبت حال وکي کدای شي اي الجمله الفعليه التي يكون الفعل في مضارع چې فعل پر مضارع مثبت وي او مطلب سوی به ضمیر وخته په ضمیر غش سره صرف داس کدای شي ویل المشابهات لفظن او معنن لاسم فاعل زکه چې دې مشابهات لفظن او معنن د اسم فاعل سره هغه اسم فاعل المستغني عن الواو شي هغه وته نشتا يسرع يسرع او څه ده يسرع د سارع نو ده لفظن ها لفظن سره غدای په ترتیب د حروف حرکت سکنات شه د سکنه ده يسرع نو ده يسرع سرع حروف په يسرع شي دي په سارع شي دي اغا ترتیب دو حرکات سکنات درې بشه واشه لفظ مشر مناسبت نشته او معنا نشته ځکه چې مضارع مړه خالص اکبر سره درنګ اسم فاعل مړه خالص اکبر سره واشه او اسم فاعل چې خلوا کې شي پښو خالی په ضمیر چار چلیږي بشه کنه ځان زید سارع نو یې سره وداس کده شي سر په ضمیر سره ورتلای شي اسکه ته اعتراض وکړه چې خو جمله اسمیه په ضمیر سره کده شي خواشه ضعف دا بغیر به ضعف ضعف ته نه بشه مثال سره غوي جا ان زید یسرع ترکیب کړو زرد جعفر جعفر نه یې کیا زیدنا یې زمیر څه په وشول جعفر نه یې کیا یې زمیر فاعل نه نه دا خالص فو خدا پکته تر ابا پیرات زمبر شي زیدن زیدن یو تا زر حال یې سره او فعل دا غونه خویا زمیر دا شغه تا فاعل جمله فعلیا دا او تا حال شي د پرا د زر حال زر حال سره خان زر حال دا او چې مدو فاعل شي د پرا د جا جا فعل سره فعل سره مفرد جمله فعلیا اذن دا سره جمله فعلیا حال وکړو شو صرف څه ذکر غای زمیر و ما سواهما او ما سوا د جمله اسمیه نه او د فعلیه نه چې مشتاوی لای په مضارع مثبت ده کنه ما سوا نری جمله جدي من جمل من الجمل اغه جمله المشتمل على المضارع المنفي او الماضي مثبت او المنفي بالواو والضمير معا او باحدهما پښه کنا پتر مضارع مثبت تاسو د پواو سره نه وکی کیږي د سر په شاسره دی په ضمیر د اندر پواو سره هم په ضمیر سره هم په دوه سره هم پښه کنا وحده دا وحد سر په ضمیر سره ایسه سر په ضمیر سره چیرې شي خدا خو جملې اسمیه دې مشته فرشو چې من غیر ضعف دلته چې جمله فعلیه مضارع منفی دو یا ماضی مثبت دو یا ماضی منفی دو دا شه چې رابط خالی غائد وي دا ټیک ته بدای اکتفا کړای شي او سرا بایر به زوف زوف نشته پښته لکه په جمله اسمیه شه خو بیا سرا د زوف ده په دا شه څه نشته ها زوف ها نشته عند الاکتفاء بالضمیر چې اکتفا په چا وکړل شي په ضمیر وکړل شي ویل لعدم قوت استقلالها ځکه په استقلال خوشته خو قوت استقلال نشته په جمله اسمیه شخو استقلال لا او قوت استقلال خو ځکه چې خو مسلم مسلم لري بشته دی پیرا دي او قوت ته ځکه چې اول جزء اسم ده په جمله اسمیه شي اخو ته کده دربط نه پو او جمله فعلیه شي استقلال شتا خو قوت استقلال نشتا ویل قوت ځکه چې اول جزء غانه ده مستقل نه ده بلکې ربط رابط غوړي فاعل ته محتاج ده کنه محتاج نو استقلال شتا خو قوت استقلال نشتا بشي کله اسمیه لکه د اسمیه ونه داس قوت نشته بشه بس مثال نه وکړنی مثال نه درو شای فر مضارع منفی لکه جاءنی زید و ما یتکلم غلامه روغه زید په دې خال شه چې غلام یې خبر نه کو غلام یې سن کو خبر نه کو غلام یې راګی نه وځ غلای صداي نوستای جی کوته بخښه پتہ پک شدا جا ان زید و ما یتکلم غلامو ترکیب کا جا زید واو واو شش واو او تفا او دین واو خلیا د ماڑا ما یتکلم تو غلامو تشتغل ما یتکلم مزارع مزارع منفی دو زینداباد جملہ پھیلیاش دا اگر دے پورا مثال دا چی جملہ پھیلیا مزار منفی خال و کشوائی دے او مطلب سا پواو ہدو او پا زمیر ہدو او جانی زیدن ما یتکلم غلامو جا ان زید ما يتكلم غلام ذات ترکیب تو توقع جا فعل منے کا یا زمین مغول ہی زید ما ذو الحال ما نفی يتكلم مضارع شو فعل غلام هو مضارع مضارع مضارع مضارع فاعل يتكلم فعل سره فاعل دا حاضر زید ذو الحال سره دا فاعل شي اس خبره پاو واشد جدا يتكلم خلوك شوي دي خسر مطلب بس بشا سرد واو نشتا جاء اني زيد وما يتكلم عمر ترك الغاجر بيوا جافر جاء اني بيه من بكا يا مجبي زيد واو واو ما يتكلم افايل خالشا خالشا زول خال سره دا فایل شو اس دول تدا پچا بند مطلب سره فوا او سره دو مازی مثبت پر مثال اے گا سنا می ما جاءنی زید وقد خرج غلامه نظر جاءنی زید نور غزی بده کار شي غلام صدای و تلای دی غلام دل لار ور تل ور ملا صدای تلای دی ها جاءنی زید وقد خرج غلامه جا زید ایسا زیدن صاحب ذو الخال واو خالی قد خرجا خرجا مزید قد پہ داخل ہے او غلام مو مزام زیدن شو خرجا غلام مو شو غلام مو شو شو خرجا پر فیل سرائی فعلا ذو الخال دے پر ذو الخال سرائی دا فائل شو دینی ویز داد مزید خالو کشوی دو مضبطا او مطلب سا تو پواو سرا ہاں او بچا سرا زمیر سرا ہاں دا بل چکی تا سوچ کی جا انی زیدن قد خرج غلامه دا تزوی بتروا جا جا چا جا فینا ہاں نوی بکا صرف ضمیر دے پیشے جا انی زیدن قد خر وقت خرج عمر جا انی زیدن وقت خرج عمر آغا رحمن یاد آغا کتنا میں جافل یہ زمیری مفعول بھی ہو زید ہاں او قد خرج خرج فعل ہاں فعل فاعل ہاں زید پر اس ہاں ذو الخال سرا خال دا فاعل لجا دے پر دا جملہ مثبت مضی و کشوی دو مطلب سا پچا سرا دو مضی منفی دی پر مثال سرنگی جانی زید و ما خرج علامه نور کمالا تا غا تا شرم اللہ چا سره مطلب ساده د ماضی منفی بل په زمیر سره ها جاءنی زید ما خرج غلامه اے ما خرج او نتره فایل فیل سره فعلا درس په چا سره وکړ شو چا سره مطلب ساده ضمیر سره جاءنی زید ما خرج عمرو يعني زيد وما خرج جاء فعل انه وكاي مبغول به زيد دائم ذو الحال شيء او دعوا خليا شو ما خرج دا مزي من فيش ولا امر ني دائم فاعل شو ده خرج ده برا خرج فعل سره ده فاعل دا ذو الحال شيء دوست شيء دا حال شيء زيد ده برا ذو الحال سره ده حالا دا فاعل شيء دا بس بچا سره ورکش ولا دا دا بو خلي بو واو سره ولا بده في الماضي مثبت اي ماضي مثبته حال وكي شيء پاش لبدیو دے کدنا کد خام خبش ضروری دے پما زی مثبت چ خلوا کیشی لبد فی من قد کد پد مزی داخل وی دا ٹکا زدا کی کیما جملہ فعلیا چ مزی وی پشو کد وی لفظن یا مانن تقدیرن لفظن یا تقدیرن زنی خال کی چ نا تقدیرن خراب ش ضروری نه دی چې بیلی دا کټ پښه ضروری نه دی کله وخت ویو کله وخت وو پښه کنه په سره به خلاص شي کنه سمول چې د مذاب دا د مصنف په دغه طرف دی چې کما حال جمله مزیاوی فل مزی خال وکړي پښه لا بودیز به چر یک کدنه کټ پښه ضروری دی لفظن وی یو تک داسې جمله راغلی و چې پاشه لفظن کنه و میږه داسې یو تک کټ صداي لک جاءوکم حسرت صدورهم داسې ها جاءوکم حسرت صدورهم په دې خرشه چې سینې چوي اکد خسرت کله سره صداي زنی جنا تک کټ پښه ضروري نه دی کله وخت وی او کله وخت وو ان چې په کوم ځای کې خو شوی چې په ځان یې نوی پښونه بس کته څه زارینده په ځګه نه او غایې څه وایي صاحب دې چې کته په څه ده راځو ری ده خو چې دا کوم ځای نه شندار وغلا هغه نه دې په بلانو نه تعویل کو ار څه دې تعویل کو چې دا حال نه را دا څه وکړي بیا بلا وځي دې نه به به پښې دې تعویل کو یو کد تقدیری تقدیر دے کد دے دینا معنی کد پشے بھی دی دلی وہ تقدیر دے کد پشے لفظنی معنی پشے وہ تقدیرن نہیں ملی سمجھ گئے کبھی دا سے مزی ہوا چاہ بظاہر لفظ دا خالو کشر دو میں پشے دے تاویل سمجھا بھی نا میاں کرو درے پوشے کنا ولا بدہ فی المازی المثبت مازی مثبت شلہ بودی دو مثبت دیجا کدہ منفی دی مجھے نانا منفی دا گتا نہ گئے منفی بغیر بے قد نہ حال وکے کے دلائی شیزی من قد اے من دخول لفظ تے قد دا سبیلے من قد کچھ دا اثر شداست ہے لابد فی الماضی مضبط من قد نترات بجی من خرف جر دے قد خرف تے خرف تے پا خرف داخل خرف رو بجر رخ پچا دا گلی جی پا اسم داخلی جی وچی دخول ورزرہ چکا مقدر کا وشوا جی دخول زرا چکا مقدر کا نایسا ببلا نہ منا اعتراض ہوگا نہ اعتراض ہوگا چیسا تے چھ پ دمازی مثبت چ خلوا کشی پاش لا بودی دو دکد نہ نش تخلو سای دکد نہ د سړای یو خام خا چ د سک د مازی مثبت خلوا کی کوي د کس پشی بیل کد کد کد پر ادنا لا بودی دو دکد نہ نو پدتا ضروری دو چکدو نو کد خو سا داستا چی دا خو عین دا عین ذات تا یوی نی عین خو مقدور نوی مقدور دے ساڑی چی بی آخو چشای بی فیل بی جی ساڑی پا قدر شو خو چشای بی چی دا چار دے وکڑا یا دے نو وکڑا نا بی بیل سای نو دولتا خو تے یہ چی کد پش ضروری دے کد نو چې کد واجب شو په تو باندې کد واجب شو نو کد په تو څنګه واجب شو کد خو ته په اختیار شندې ته په اختیار شو خو د کد د خلاول دی یا نه د خلاول دی پوه شئ کنه کد خو نه به فلم دا څنګه ته واجب واجب شو خو هغه وی چې هغه فیل وی یو چار په تو په سړی واجب کې یا یې په فرض کې یا یې په مکرو حرمه کې په خبره به کنه خو هغه شی په سړی فرض کوي واجب کوي چې ته خو په واشي وی نو کد خو عین نه ده خو ته په اختیار شنه دی نو تو تا کہ دخول کد دخول دے کد واجب دے دخول دے او دخول دے ساری پکڑ سے کتے دخلا بھی خدا کرے کان بھی دخلا بھی سمجھ گئے بیا اعتراض پوری دی جی سے سادہ من دے پہ دخل کرا دے پکا دا من دے پہ داخل کڑا ہے نو قد خو خرف تا ہے نو دخول دے خرف پا خرف رو ہے خرف پا خرف نہ داخل جی خرف دا خرف جرا میں نہ رہے خرف جرا پچا داخل جی پہ اسم داخل جی نو لفظت قد دے شراب اللہ چھے زدے قد نہ تعبیر پا لفظت قد مقصد دا چھے دولتا دا لفظ دے قد وخلا لفظ دے قد صدا ہے لفظ دے قد وخلا لفظ دے قد خو بیا عالم کر سترا ہے دا قد خو نوم دا دی ایگی قد دے پورا چا پا ترکیب شو صدا ہے وکی کی جی پا خبر امیر کنا یہ دی پورا دا چا کر سترا ہے نوم کر سترا ہے نخو بسر پیسم شو تبیر پا لفظ دا توکا سرا شو نو مدخول خو بیس آخا لفظ دے قد دے لفظ دے قد خو بیا بس چا کر سترا ہے اسم کر سترا ہے شاشی بیا کر اسم ہو من قد من قد بچی اسم شو خو من مجرور شو من خرف جار شو دای مجرور شو بیا بخو کر چی جر پی رو غلای بیا جر بیدن بیدن چی اسم شو خو مجرور نشو یا دخول زر مقدر کم دخول لفظ دے کر خو مجرور نشو بیا جر خو نشتا پی چی اسم شو بیا پکور دا چی اسم غاش یرا پی روش بیا تا کاش دا ویز داستا چی دا حکایت تا دی ایک کرنا چا ترکیب شو کشو او دی حکایت ایرا دی مخی ہونا دی مبنی بیا گا پویش کنا پی بیدی دا میسے بس اولای پشرو بیش دا مبارکت اللہ غایی چکاس پی براو دا پچ پاڑن جسا میسے گو نوی رشار شاشو که تامین سره ډیر وی او کنش جامی خدا خوان کو چیرې بس اولای دی په کسې پچپړی کې لا کول نشه ډیر پیسې کې او وی اي سینا سره سی کړه مې مو چې سره پوتو شی وبیا دې کتو پوتش باندې شاش ډیر کې لا کول نه پښه سوای می زه چې جامی ولا استری پر خو رخ شاش کو دې خو د دې کار نه دې مصیبات می چې جامی را استری پر هم بس اولای په وای متوجہ قد خپل معنا ایک تقریب دے پورا دے لغوی معنا څه شعر نر دے کوي ماضی مثبت اسدو ا حال تر نر دے کوي دا کیم حال کیم ته چې دا تکي مضمونه شي وای دا تر نر دے کو پښه کنا کدی دغه دے پورا وی قدر کې بل امیر وس امیر صاحب څه شو لوش لوش راکه بل امیر خو چې دغه ځکه خو به ته کوم څه تر خو چې کده په داخل کوم امازی او حال ته څکړه نشدې کړه او نشدې کړه عین حال خو نشي خو شای حال ته څکړه دا خو خپل معنا د لغوي کد پورا د تقریب د مازی دای خو چې مازی راکې شي و مناد امازی او منار نشدې کوي چاته حال ته او چې په مظاهر د خو به تقلیل د پورا رسی یا تحقیق د پورا رسی ته خو مرو درې کنا شا خپل معنا خو یادالو دول ته مجازن په بل معنا شه استعمال شوی دی اغه د خال څه د خال چې د کیما مازی خال وکې شوی دی ی دغز مونا تار نش د کوي عامل زمونا د عامل د زل حال ته متوجه شي د زل حال چې کیما عامل وی ایغه وز مونا ته دا د مازی معنا څه دی حال خدا خو پدا دلالت کو چی دے حال زمنا خود صدو مخش دو دے حال زمنا صدو او دیر مسئلہ دا دو چیز منا دے حال و دے عمل دے ذل حال و سوی یوائی زمونا دے حالا او دے عمل دے ذل حال و سوی جاءنی زیدن راکبن دا منا چی رکوب و مجیعت پی وہ وقش سدائی دازنہ چی رکوب مقشا ہو بیا مجیعت وشا او بیا بیا مجیعت اوالو بیا رسا وشا رکوب وشا میں پیر سای کنا زمونا دے حالا دے عمل دے ذل حال و سوی یوائی اس کمز مغا جملہ فیلیا مزیعت چی حال وکیش ہاں واخ پتر شوز منا دل او د زل حال چې کی معامل نه نو دا خو بیا په دنا سوي از منا خورست شي دې ته متوجه شل ته بریکی دی وا بری کی دوکا سرانگے دا کیما مزید چی خال غا مزید چی خال وکشی اس کا عامل فیل مزارے ہو پس دل خال شے عامل سکو خوب یا خود چکتا خوب فیل خال شو او مزید ورنہ مزید شولا خال پا مزید شو دستو کنو دو خوب کا دستو شولا چی دا عامل ہم مزید ہو او حال مزید آئے نو خال خوب ترشوی زمنا دلالو کو خوی کم شنا ترے کم وقت نتا پا کم زمنا چی کم وقت نتا مخشت ترے چی دکسی داد تکالوم نا نا اچھا کتا متوجی شستا ہے دولتا دا حال چی مزیو کشو پا ترشوی زمنا دلالو کو دا کم ترشوی زمنا دلالو کو یہ تکالوم دے وقت نا نا یہ چا دے وقت نا دے ایگی خال دے زول خال چی کم عمل دے دے ایگی دے زمنا نا مخشت پاس منا دلالو کو نا پا پیش دے جاءنی زیدن وقد رکب غلام جاء خو مزید آئے ترشویز منا مدرد کو زید رو غلائی دائے زید رو غلائی دائے او حال دائے چه زید رو غائی خو وقد رکب غلام غلام یا سوا یا وقد خرج غلام دا سویا غلام یا سوا ایسی دامانا جو خرجا خو پا مزید شب مدلالت کو خوچ دا تتا کالوم کی پا دانا پا مقشد منا دلالت کو کنا پا مجیعتنا پا مقشد دامانا دو چه زید چه رتلب پانا مقشد غات للای دی جا خو پلا مزیدو خود خرجاز منا پا دانا چشوا پا مجیعت زیدنا مقشد شولا نکت پی داخل کا آ دے دے گی فیل مزید منا و آغا دے دو خال دے عامل منا تا سکو اس پی پوشش دے کس سے یہی لل منفی من دخول لزکت مقرم المقربتو چی داغا قدر نجدی کبین کہ زمان المازی الالخال لغاتر خبلا منا خوی دادو علی المازی مضبط پا مازی مضبط من دے الواقع خال چی خال واقع شوی نو دا آپ زاروی دے لیدو لبی ها چی پتی سر دلالت پا کرشی علی قرب زمانی ہی الی زمان صدور الفیلی چی زمانا دے خال و زمانا دے صدور دے فیلتا دے زلحالنا چی دا فیل دے زلخالنا سے دریجی چی وداتا یا وکوی علیه یا دا فیل پا خال و زلخال من دے وکی کیجی چی وداتا دا دے فیل دے خال زمانا چکو رنج دے کو تجاوز المجاز نیز پتر شای استعمال شای ویلی زکات متواده دے مازی مضبط نا ادا وکا خال اذا غنا دامت وادر ادو ان موزي او چ دتر دلي ان ما بين بت الى زمان العامل ده بن بس زمان دي شتوي عامل تبي فلا بد من قد اس قد بركت حتى تقربه اليه چ دا ودت تصقو في كارن واستي ور سر مقارن شي چ مقارن شي استي مخبر ام الله واشلا چ زمان ده خالو ده عامل ده خالص شو واش والله وهذا بخلاف مذهب الكوفيين نو دی وجنا کت پر ضروری مذہب دے کوفیہ نے داسے چھ نہیں کت پر ضروری فین ہم لا یجبون کت ظاہرۃ ولا مقدرۃ دی دار وجب چھ کت ظاہرہ نو کم مقدرہ نی ہاں اپ دی دن وجب زکہ چھ مجھ مل دل دی چھ مزی خراب کشو کن نشتا پش نو قدر ول نہ پش واجب نہ یا جائز دی کر وقت بھی کر وقت ہو نبی ہو واجب نہیں نو تو پتہ مند سو کو لا بد واچ ضروری سمجھ گئے سوان کانت ظاہرن دا بروار خبر کدا اپ ظاہر پر لفظ لکہ جانی زن قدر کی غلام ہو یا مقدر لک منوی مقدر منوی بنیاد سی وی لکال دا کول دے خدای پاک جاؤکم دا خلق تو سوسر غل دے خسرت صدورهم ایک قد حسرت صدورهم و هذا استا برابر بخلاف مد سبوی برفین ملای جو زن خاص فقط دے دے تقدیر دے قد جائز قد پش زر بیلی خو تقدیر جائز نبی او جے کم نشو تجیا تے دتا تقدیر میں کد نہ مقدر پش دے سکو تبی فاس وے سب یو اول قول تعالی چ قد حسر صدورهم بقول نہ چ حسرت صدورهم بقومن داسے جاؤکم رول دے تو ست قومن داسے یو قوم دای حسرت صدورهم نو خسرت دا صفت شو دے قوم دے پر داغا خالا نہ دائے تعبیر پر صفت سر غنا کو فتكون جملۃ خسر صدورهم صفت موصوف مغذوف وهو الحال دا غن موصوف صفت بس بک شوی حال بک شوی دے او مبارک دے یہ جوړ جمع دعائیہ دا داس یو جاؤکم دا قوم تو ستر غلای دے خسر صدورهم سینے دے خدا سکو تانگے کو جملہ دعائیہ دو پیش کنا ساده به خاطر بالکل و انما لم يشتر ذلك لا دخول لقد في المنفي بمنفي شيء دي لنا كذر الى الاستمرار النفي بلا كاته ايه مره جاءني زيدن